przeciwwskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 września, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Za wybitne kreacje Ewa Wiśniewska i Jerzy Zenik uhonorowani nagrodami festiwalu Dwa Teatry. Dziś wieczorem turyści z Kenii, którzy awaryjnie lądowali w Etiopii, wrócą do kraju. Jeszcze w tym roku ruszą prace renowacyjne w katedrze Notre Dame. Genialni mistrzowie słowa i sceny Ewa Wiśniewska i Jerzy Zelnik uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. Laudację na cześć Jerzego Zelnika wygłosiła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Na scenach radiowej i telewizyjnej nasz dzisiejszy laureat pojawił się pod koniec lat 60. tuż po wybitnej kreacji Ramzesa, którą pan Jerzy Zelnik stworzył w filmie Faraon. Na telewizyjnej scenie pan Jerzy Zelnik zagrał w wielu spektaklach, między innymi u Jana Englerta, Zygmunta Hibnera, Krzysztofa Babickiego, Czada Mika, a na radiowej scenie w słuchowiskach Helmuta Kajzara, Juliusza Owickiego, Henryka Rozena, a także Jana Zelnika. Aktorka Ewa Wiśniewska stworzyła wiele wybitnych kreacji w Radiowym Teatrze Wyobraźni. To niemal 300 archiwalnych nagrań, a także 60 ról w Teatrze Telewizji. O Grand Prix Festiwalu w tym roku walczy 48 słuchowisk dla dorosłych i 15 dla dzieci. Laureatów nagród poznamy w poniedziałek. Wszystkie konkursowe słuchowiska są dostępne na stronie Polskiego Radia w zakładce Teatru Polskiego Radia i specjalnej platformie Dwa Teatry 2021. Jeszcze dziś wieczorem turyści z Kenii, którzy awaryjnie lądowali w Etiopii, wrócą do kraju. Samolot linii Enter Air awaryjnie lądował w Addis Abebie po tym, jak awarii uległ jeden z silników. Wcześniej, tuż przed startem z lotniska w Mombasie, w samolocie pojawił się dym. Aktualnie turyści są w hotelu. Jak zapewnił rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina, wszyscy są bezpieczni, nikomu nic nie zagraża. Samolot, który leciał z Mombasy do Warszawy, awaryjnie wylądował na lotnisku w Addis Abebie. Samolot czarterowy. Znajdowali się na jego pokładzie polscy obywatele. Na szczęście udało się nam wszystko dobrze przeprowadzić. Polski ambasador, pani konsul w Addis Abebie udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie wieczorem, kolejny samolot, który tam do Addis Abebie dotrze, zabierze ich do kraju. Jak widać więc wszystko na razie kończy się szczęśliwie. Na pokładzie Boeinga 737 było 167 pasażerów. Akcja ratunkowa w Tatrach. Ratownicy wieczorem zostali wezwani przez taternika, który w rejonie Wielkiego Wołowego Żlebu złamał nogę. Z uwagi na niski pułap chmur ratownicy nie mogli użyć śmigłowca. Na pomoc wyruszyła 14-osobowa wyprawa. Wielki Wołowy Żleb znajduje się na północnych stokach opadających do dna Czarnostawiańskiego Kotła. W Tatrach aktualnie panują niekorzystne warunki. Na szlakach jest mokro i ślisko. Utrudnieniem jest niski pułap chmur, który znacznie ogranicza widoczność. O boisko dla młodych piłkarzy w Truskolasach w powiecie kłobuckim starano się 10 lat i oto jest. Oficjalnie obiekt małym sportowcom przekazali premier Mateusz Morawiecki i były kapitan reprezentacji Polski Jakub Błaszczykowski. Szef rządu wyraził nadzieję, że ta inwestycja pozwoli na rozwój wielu piłkarskich talentów. Wszyscy trochę zazdrościmy tym wielkim klubom, PSG, Manchester City, Real i tak dalej. Przyznam szczerze, że nachodzi mnie taka refleksja czasami, że to nie sztuka wygrać, jak się ma te wielkie miliony na zawodników. Sztuka zbudować ten system, który nie jest dobry w Polsce, system polskiej piłki nożnej od dołu. Zmienić go. Szkolenia, treningi, młodzież, boiska, infrastruktura sportowa. Dla byłego kapitana naszej reprezentacji to wyjątkowa chwila, bo inwestycja powstała w jego rodzinnej miejscowości. Teraz, jak mówi, ma nadzieję, że dzięki niej kiedyś będziemy mieli wielu wybitnych zawodników. Charakter później na samym końcu decyduje o tym, czy się osiąga sukcesy, czy się jest sportowcem wybitnym, czy się jest sportowcem dobrym. I właśnie to poświęcenie. I życzę, żeby właśnie za 2-3 lata to boisko było do naprawy, bo to będzie świadczyło o tym, że będzie tutaj cały czas grany. Całość inwestycji to koszt 2 milionów złotych. Konstrukcja słynnej katedry Notre Dame została wzmocniona. Teraz można rozpocząć prace renowacyjne. Te ruszą zimą. Sklepienie katedry i iglica zostały zniszczone w pożarze 2 lata temu. Z Paryża Stefan Folzer. Prace zabezpieczające rozpoczęły się dzień po pożarze katedry Notre-Dame. Zakończyły się zgodnie z harmonogramem. Rozebrano rusztowania, oczyszczono budynek, w tym gruz z kaplic, czy zamontowano wsporniki i zabezpieczono przejścia. Ponadto sklepienie świątyni zostało wzmocnione gigantycznymi ramami w kształcie łuku. We wrześniu rozpocznie się czyszczenie ścian i podłóg wewnątrz budynku. Ruszy także przetarg, podczas którego wybrani zostaną wykonawcy remontu. Zgodnie z obietnicą prezydenta Francji Emmanuela Macrona, świątynia ma zostać udostępniona wiernym za 3 lata. 16 kwietnia 2024 roku w katedrze ma być celebrowana pierwsza msza święta po rekonstrukcji świątyni. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. I ostatni raz z katowickiego spotka z informacjami, że Polacy nie zostaną mistrzami Europy w siatkówce w tym roku. Po niesłychanie zaciętym meczu nasi siatkarze przegrali w półfinale ze Słowenią 1-3, a to oznacza, że jutro pozostaje im walka o medale brązowe. Rozgrywający Fabian Drzyzga. Wygrali, bo byśmy się dużo bardziej cieszyli z tych niuansów, ale teraz to przegraliśmy, więc będziemy to mielić, ale to są 4 punkty, 4 akcje, detale. I co, no, takie sporty, jutro trzeba się otrząsnąć i trzeba wygrać mecz o brązowy medal, no bo zawsze brąz jest lepszy niż czwarty. Jutro w spotku zagramy o 17.30. Z kim? Jeszcze nie wiadomo. Albo z Włochami, albo z Serbami. Ten finał właśnie się rozpoczyna. Są odgrywane hymny. W Ekstraklasie trwa 4. mecz. Do przerwy Lechia prowadzi z Piastem Gliwice 1-0. We wcześniejszych meczach Wisła Płock ograła Wisłę 3-0. Padły też 2 remisy po 1. Pogoń z Krakowią i Radomiak ze Śląskiem Wrocław. Robert Lewandowski zdobył bramkę w wygranym 7-0 meczu Bayernu z Bochum, a nasi AMP futboliści ulegli Hiszpanii 1-2 w półfinale Mistrzostw Europy w Krakowie. Rozżalenia nie krył trener Marek Dragosz. Zrobiliśmy absolutnie wszystko, co potrafiliśmy. Nikomu serca na pewno nie zabrakło, na pewno nie zabrakło honoru. Nie wyobrażam sobie, że nigdy tak nie było. Reprezentujemy kraj i tutaj wszyscy zostawili 100% zdrowia i 100% serca. Skuteczności zabrakło. Cóż, wynik jest taki, jak jest. Henryk Olszewski pozostaje prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego, które dziś odbyło się w Warszawie, uzyskał 88 z 94 możliwych głosów. Według wiceprezesa PZLA, dwukrotnego złotego medalisty olimpijskiego w pchnięciu kulą Tomasza Majewskiego, to będzie trudniejsza kadencja. Idziemy utartą ścieżką, wiadomo, wyzwania są różne. Jesteśmy po wielkim sukcesie, teraz dużo większa praca przed nami, jeśli chcemy ten sukces utrzymać. Normalne, no, związek ma 100 lat, zdania się nie zmieniają, chcemy dalej dbać o rozwój naszej dyscypliny kochanej i tyle, przygotowywać się do kolejnych zawodów, szkolić kolejne pokolenia lekkoatletów. Druga kadencja prezesa Olszewskiego potrwa do 2024 roku. Tu stawiamy kropkę, kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach w tej chwili od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w Małopolsce. W nocy będzie od 5 do 10. Dalej będzie padać na wschodzie. W innych regionach opady już słabsze i tylko przelotne. A jutro deszcz nadal w centrum i na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mocne gitary, ostry wokal. Trochę hard rocka, a trochę punk rocka. Chad to ich drugie imię. A pierwsze to The Anti. Ty stracisz już robotę, kredyt wypowie bank. Ty gorzej mieć chorobę, czy gorszy jest lockdown? Istnieją już prawie 10 lat, a w Trójce zagrają właśnie teraz. Transmisja koncertu The Anti ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno 5 Lite teraz taniej o 370 zł. Google TV Sony aż 65 cali teraz taniej aż o 1199 zł. Włączamy niskie ceny.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Push it to the limit i Scarface, człowiek z blizną. Mamy jeszcze telefon dotyczący dzisiejszego przegranego niestety przez naszą reprezentację meczu w siatkówkę. Chciałbym najpierw pozdrowić wszystkich kibiców siatkówki, tylko chciałbym powiedzieć tyle, że przegraliśmy ten mecz nie jako drużyna, tylko trener. Bardzo chciałbym, żeby to usłyszeli. Trener, jeszcze raz trenero, bo już nie nazywam go trenerem, po prostu nie może być tak, że ktoś gra za zasługi. I mogliśmy to wygrać i pomogliśmy Słoweńcom awansować do finału. Bardzo pozdrawiam i wszystkich kibiców siatkówki, bo zasługują na to swoim zachowaniem. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. Wróćmy jeszcze do produkcji kinowych i telewizyjnych z lat 80. Która z takich produkcji zapadła Państwu najbardziej w pamięci? Dzień dobry. Tu Łoś. Przypominam o Alasce. Pozdrawiam. Przystanek Alaska, rzeczywiście, był taki serial kiedyś. Szanowni Państwo, obiecałem Roda Stewarta, I Think I'm Sexy nawet. To ten utwór za chwilę, najpierw też Rod Stewart i Baby Jane w trójce. No! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Taya Think I'm Sexy, Rod Stewart na antenie radiowej Trójki, Departament Rytmu i pół godziny do 22 na zegarze. Jakie filmy z lat 80. i 90. zapadły nam najbardziej w pamięci? Akurat tutaj mamy parę słów nie na temat filmu, ale serialu Świat według Bandich, serialu, który już się dzisiaj pojawił. A propos Świata według Bandich, to muszę dopowiedzieć, że oni chyba w pewnym momencie nawet największe nagrody zebrali za swoje rolę, a propos tych w ogóle lat 80., to były bardzo płodne lata, ponieważ to trzeba dopowiedzieć, były przecież takie seriale jak Drużyna A, Historia Miłości, Tony Savalas, Columbo, no takich bardzo dużo, gdzie byli aktorzy znani, no takich fajnych seriali, które po prostu były, coś pokazywały te seriale, wbrew pozorom. Bardzo dziękuję. No trochę to brzmi jak takie sformułowanie, że kiedyś to byli czasy, a dzisiaj to nie ma czasów. Dzisiaj się po prostu inaczej robi telewizję, to musi być wszystko szybsze, a to wszystko przez internet, proszę Państwa, gdzie treści są od razu, nawet na YouTube oglądając filmy, YouTuberzy od razu przechodzą do meritum, od razu mówią, o co chodzi, nie budując w ogóle akcji. I te zwyczaje przeszły również do telewizji. Bardzo dziękuję. 2273 to nasz numer telefonu. A teraz czarne czy białe? Trójka. Program trzeci. Michael Jackson, Beat It na antenie radiowej Trójki. Na zegarach 21:39 już, zatem powoli zbliżamy się do serwisu Trójki, który już za nieco ponad 20 minut pojawi się na naszej antenie, ale Departament Rytmu cały czas trwa i będzie trwał również po godzinie 22, gdzie Aleksandra Kaczkowska przybędzie i zaprezentuje Państwu Wydział Rytmiki Stosowanej, czyli jej wybór utworów, które będą miały na celu kontynuować te wspaniałe antenową tradycję grania muzyki z lat 70., 80. i 90. Zatem skoro tak, to pan James Brown to jest wyjątkowy artysta, utwór I Feel Good. Ja pamiętam, że ten utwór, kiedy ja byłem w podstawówce, przeżywał swoją drugą młodość, został odkryty chyba przez twórców jakiejś reklamy telewizyjnej, już teraz nie pamiętam w tej chwili dokładnie dlaczego ten utwór akurat wtedy wypłynął, ale równolegle był on puszczany przez DJ-ów na dyskotekach szkolnych z utworem Freestyler Bomb Funkin' MCs. Takie to dziwne zestawienie. No ale umówmy się, muzyka ponad podziałami. No to James Brown, I Feel Good. Sugar and spine, I feel nice. Sugar and spine, so nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Mm-hmm. Trójka. Program trzeci. Rock the Casbah. Strasznie szybko skończył się ten utwór, takie mam wrażenie. Mógłby jeszcze parę refrenów odegrać. To The Clash na antenie radiowej Trójki. Jeszcze Salisbury Hill, czyli Peter Gabriel. Jeszcze Radio Gaga, czyli Queen, czyli cały czas poruszamy się w obrębie rytmu, rytmiki. A Wydział Rytmiki Stosowanej, tak jak obiecałem, już po 22:00. Aleksandra Kaczkowska zaraz pojawi się w studiu Radiowej Trójki i zaprezentuje Państwu to, co dla Państwa przygotowała. Na zegarach jeszcze 13 minut do 22:00. O 22:00 oczywiście serwis Trójki. Tymczasem ja chciałbym Państwu podziękować za dzisiejszą wspólną obecność na antenie Radiowej Trójki. Dzisiejszy program zrealizował Michał Jakubik, a wydawcą tego przedsięwzięcia antenowego jest Małgorzata Łukowska. Bardzo Państwu dziękuję również za telefony, które się tutaj pojawiały i za Państwa głosy. I no cóż, słyszymy się w poniedziałek o 6 rano na antenie Radiowej Trójki. Łukasz Ciechański, bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia. My heart going boom, boom, boom. Son, he said. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.